Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już czwartek, 22 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie emerytowanych generałów SB oskarżonych o bezprawne powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na rzekome ćwiczenia wojskowe. Rząd chce szybkich polskich pociągów. Podpisano porozumienie w sprawie programu Lux Torpeda. Francja pracuje nad nowym prawem dotyczącym imigrantów. Sąd rejonowy w Warszawie ma o 10 ogłosić wyrok w sprawie emerytowanych generałów SB Władysława C. i Józefa S. oskarżonych o bezprawne powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na rzekome ćwiczenia wojskowe. Prokuratura chce kary w zawieszeniu, ich obrońcy umorzenia postępowania z powodu przedawnienia. Proces szefa SB i wiceszefa MSW w latach 80. rozpoczął się w marcu 2015 roku. Według prokuratorów IPN-u powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na ćwiczenia wojskowe było pretekstem do pozbawienia wolności ponad 300 osób. Opozycjoniści spędzili 3 zimowe miesiące na poligonie w Chełmnie, spali w namiotach, dostali stare buty i mundury. Zlecano im też różne najczęściej nieprzydatne zadania, jak na przykład kopanie rowów. Piąt śledczy IPN-u podkreśla, że warunki były tam surowsze od tych, w jakich trzymano internowanych. Zmieniamy temat. Belgijka Helga Stevens chce być wiceszefową Parlamentu Europejskiego i zająć miejsce zwolnione przez Ryszarda Czarneckiego. Te informacje potwierdzi mi Polskiemu Radiu jej współpracownicy, a więcej na ten temat w korespondencji Beaty Płomeckiej. Europosłanka z Belgii jest wiceprzewodniczącą grupy konserwatystów, tej samej, do której należą deputowani Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatem polskiej delegacji w tej frakcji jest Zdzisław Krasnodębski. O tym, kto będzie kandydatem całej grupy, zdecydują europosłowie w przyszłym tygodniu, jeszcze przed rozpoczęciem minisesji plenarnej w Brukseli, na której zostanie wybrany nowy wiceprzewodniczący parlamentu. Osoba, która zdobędzie wśród konserwatystów większość głosów, zostanie wytypowana przez tę frakcję na następcę Ryszarda Czarneckiego. Teraz zarówno Helga Stevens, jak i Zdzisław Krasnodębski rozmawiają z europosłami i przekonują do swoich kandydatur. Polscy europosłowie przyznają, że Helga Stevens jest osobą popularną we frakcji. Jeśli chodzi o poglądy, różni się od konserwatysty Zdzisława Krasnodębskiego. Helga Stevens jest określana jako przedstawicielka liberalno-lewicowego skrzydła konserwatystów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Współczesna Lux Torpeda coraz bliżej. Tworzeniem innowacyjnych pociągów zajmie się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele centrum z zarządem PKP i PKP Intercity. Aleksander Przoniak. W ciągu 2 lat zostanie opracowany projekt nowoczesnej lokomotywy, wagonów oraz pociągów zespolonych, tak zwanych EZ-ów. Składy będą jeździć z prędkością 230-250 km na godzinę. Jak mówi szef centrum Maciej Chorowski, to będą zupełnie nowe pojazdy. To będzie jeździło po torach, może trochę lepiej wykonanych niż te, które są obecnie w Polsce. Nie będzie jeździło na poduszce ani powietrznej, ani poduszce magnetycznej. Po tym, jak będą gotowe ostateczne projekty i prototypy, rozpoczną się testy, a po nich ostateczne przetargi i zamówienia. Jak mówi prezes PKP Krzysztof Mamiński, będzie to zupełnie nowy system. Zmieniamy zasadę produkcji. Współpraca zamawiającego z producentem, wyprodukowanie prototypu, kilkunastomiesięczne testy, a później długoseryjne zamówienia. Program zakłada także dostosowanie sieci kolejowej do szybkich pociągów. W tej chwili największa prędkość, jaką mogą rozwinąć, to 200 km na godzinę. Jest to możliwe na fragmencie centralnej magistrali kolejowej prowadzącej z Warszawy do Katowic. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Francja przygotowuje nowe prawo dotyczące imigrantów. Lepszą opiekę mają mieć osoby przebywające w tym kraju legalnie. Łatwiej będzie wydalić natomiast osoby bez prawa do pobytu. Przeciwko zapisom protestują organizacje i stowarzyszenia humanitarne, które określają je jako zbyt restrykcyjne. Z Paryża Marek Brzeziński. Projekt zawiera takie punkty, których realizacja pozwoli na zapewnienie większej opieki obcokrajowcom przebywającym we Francji legalnie, mającym uregulowaną prawnie kwestię pobytu w tym kraju, ale także przewiduje znacznie łatwiejsze procedury wydalania z Francji osób tych praw nieposiadających. Z 1 roku do 4 ma być przedłużone prawo pobytu imigrantów nie mających statusu uchodźców i do 0,5 roku z obecnych 14 miesięcy zostanie skrócony czas oczekiwania na decyzję w sprawie azylu politycznego. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb zapewnia, że nowe przepisy pozwolą na lepsze warunki przyjęcia osób starających się o przyznanie im statusu uchodźcy i są nie tylko w zgodzie z prawem europejskim, ale także są lepiej dostosowane do realnej sytuacji, czyli napływu imigrantów. Ocenia się, że 17% dzieci urodzonych między 1968 a 2008 rokiem ma przynajmniej jednego z rodziców imigrantów, a 11% jednego z dziadków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Głosowanie w tej sprawie w kwietniu. To był serwis Trójki. Thank you.

fire is at the base. On you, cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Simon miałaby dzisiaj 85 lat. I Put a Spell on You, oczywiście z albumu, który nagrany był w 64, 65, później wypuszczony w 65 roku, a wcześniej przed I Put a Spell on You, Mood Indigo z 76 roku, wersja z festiwalu w Montreux. 20 minut po północy. Niektórzy wybierają się na koncert, który już za moment, bo 27 lutego w Warszawie w klubie Progresja wystąpi Sonlux. Niektórzy wybierają się na koncert, który chwilę później, chwilę wcześniej w Amsterdamie, albo w Hamburgu, albo w Berlinie. Sonlux w tej chwili w trasie koncertowej z nowym albumem Brighter Ones. I bardzo się cieszę, że trzy utwory z tego albumu premierowo po ciemnej stronie mocy właśnie teraz. I'm ready.

take with you. For your body to be freed, replaced. Phantom muse. What was the form, the flesh, the feet, the face? How? Come to life, my hungry arms are begging you. But what more can you do? Wcześniej Aquatic i Yankee to trzy kompozycje wyjęte ze świeżo-sieńkiego albumu Brighter Wounds Son Luxa, który, jak mówiłam, we wtorek 27 lutego zagra w Progresji Warszawskiej. Oj, będzie chyba piękny koncert, biorąc pod uwagę, co na tym albumie się znajduje. Awani Ad Astra to troszkę już taki odgrzebek dla nas, bo dwa tygodnie temu słuchaliśmy muzyki z tego albumu, ale myślę, że warto będzie wracać na początku tego roku na wiosnę, za chwilę, mam nadzieję, chociaż gdzieniegdzie jeszcze śnieg leży, do tych nowych albumów, które ujrzały światło dzienne na samym początku roku. Trzy utwory wybrane, a za moment Go Go Penguin ze świeżym albumem. Thank you. Thank you. Sublime, taki tytuł tego ostatniego utworu, to Awani i album Ad Astra. Polecam naprawdę z serca w całości do przesłuchania, bo tam też są miejsca z wokalem. Kto słuchał audycji dwa tygodnie temu, ten pewnie pamięta te utwory, a może już nawet przesłuchał całą płytę. Ależ tu się dzieje na naszej grupie. Zapomniałam wszystkich pozdrowić. To ja tutuś cicho tam z tyłu. To ja wszystkich teraz bardzo ciepło pozdrawiam, jeśli chodzi o naszą grupę, moi drodzy słuchacze. I meldunki się również posypały. Nie wiem, czy będzie dzisiaj czas, żeby czytać wszystkie meldunki, ale powiem tylko tak. Zapraszamy tam bardzo ciepło. Są pytania zadane, na które należy odpowiedzieć przed przystąpieniem do bycia aktywnym CSM-owiczem w grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Jak nie grupa, to jest strona. Można obserwować i tu, bo grupa otwarta. Awani, Sonnux, no to teraz Go Go Penguin, rewelacyjny, kolejny już czwarty album i Humdrum Star, bo taki jest jego tytuł, zaczniemy odsłuchiwać od utworu Street z jednym z najpiękniejszych kontrabasów, jakie ostatnio udało mi się usłyszeć.